باب فضل النفقت على العيال باب دے پا فضیلت دا خرچی کولو کی پا بال بچ اے پا خپل بال بچ سو خرچ کئی زامن لونا بی بی والمملوک او پا خپل مریان وینزو و اثم من او گناہ دا غچا دویعهم چی دی زائکل پل خوریس کیا او پا مزو چرچو کے رے شرط پا بلزے یا پا کلی کے رے ابال بچو بی بی او خادمانو کرانیو گینی او حبس نفقتهم عنهم یا بن کړي د خرچ د دوی د دوینا د دوی خرچه خو په د فرض وا اچ د داس یو کل نو یو لوی د گناهکار یو کو او یو لوی ظلم یو کو او ځان د پاره اخرت خراب کو وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال ابو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب بن ابي خلاب عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل دینار غور دینار ينفقه الرجل چی لگوی او سڑے غور پٹولو کی کم دی دینار ينفقه علا عیاله دا دینار دی چی لگئی پخپل بال بچ بال بچ لے ورکئی دا پټولو کې غوړه ده و دینار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله او غدینار دې چې لګي او سړې په خپل سور لای د الله په لار کې لکه جهاد شو و دینار او بلغ دینار دې ينفقه على صحابي لګي په خپل مرګرو د الله لار کې قال ابو خلابا و بدا بالعيال شروع په بال بچو قسم قال ابو خلابا و اي رجل اعظم اجرا او کم یو سره بیلو په اجر کی مر رجل ناسړي نه ينفق على عيال صغار چې دې خرچه کوي په بچو او ماشومانو یعفهم او دی پاک گرزولی دی د سوالنا کده نه لګی خو سوالو نه بکې غریبانا او ينفعهم الله به یا فائدہ ورکی الله دویتا فائدہ ورکی الله دویتا پدی و یغنیهم او به پروا بکی وی الہ العالمین بدوی بے پروا کی وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وزہر بن حرب و ابو قریب واللفظ لبی قریب قالوا حدثنا وكيع بن سفيان المزاحم ابن زفران مجاهد بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار فقته في سبيل الله يو دينار دے لگے اللہ لار کیو دینار دے لگے في رقبه فازا دول غلام کی فازادولو دو غلام کی ودینار او بل دینار دے تصدقت به علی مسکین لگے پیو غریب و دینار انفقت ولا اہلک او بل دینار دے لگے پا بال بچ پا خپل اہل لگے اعظم حاجرن دیر لی پاجر کی حق دے انفقتہو علی اہلک چکم دے پا بال بچو لگولو ندانے چی سری دی گنا پخکڑی ہوئی را خیرات دے تا خپلو بچو بانے دے ٹھولو نلوی خیرات دے و به قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي و قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن ابجر الكناني و نبيه ان طلحه بن مصرف ان خيثما قال كنا جلوسا مغنا سد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سر اذ جاءه كهرمان له راغدتا قهرمان چددو قهرمان خازن توئی چې ساده خزانه څوک مشر دې اتا خپل حاجتونو نگران جوړ کړي وکیل ورته وئی وکیل ذمہوار وکیل راغې فدخل راتن شفقالا نو صحابي ورته یاته تر رخی ککوتهم تا هغه غلام ته دا هغه رزق ورکړي خوراک سکاک چې غلکم نو خوراک سکاک ضرورت ته ناغ ویلا نا قال فات ولک الارش فاطم نو ورکا قال وی فرمایل وی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی کفا اسمن کافی د گنا ایه بسام من یملک کوتو چه بند کی داغ چانا چه دے داغ دو قوت او در رزق اللہ مالک گرزو لے لے عدد پلاسو کی روستے او دے تیغ بندئی باب الابتدائی فی النفقت من نفس ثم اہلیه ثم القرابا دار اللہ وی درجات کی رنبے حق تو سڑی دخ پل زان لے پیور پسید بال بچتی غی پسید نورخ پلوانو دے و بیهی قرات دسنا قطیبت امن سید قرات دسنا لیسون ها و بیهی قرات دسنا محمد امن رمحن خلا حبرن اللیسون ابی الزبیرن جابرن رضی اللہ عنہ انہو قال چی بیشکد فرمائی لیاتا قرجلن ازاد کرو یو سڑید بنی عزرنا عبداللہو یو غلام چې د دوه اندو برند ځان د مرګ نه پس اندو برند تدبیر کې در لثیر دی مدبر غلام دی ته وی چې مالک کوئی زمړ شم ته ما نه پس آزاد فبلغ ذالک رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر رسیدلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال وی الک مال غیره تعالى پارمال شته بغیر د دې غلام نه قال لا فقال لا فقال من يشتريه مني سوق د شدا غلام زمانه علي فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي اغوا غستو اے سوال دار ادي چې د مدبر خرصول خو فقها او لیکلي چې درس نه دي دلته خود مدبر خرصول رالن د تاسو لکه باب التدبیر د قدوری یاد وی نو یو تدبیر مطلق دی یو مدبر مقید دی وای کدی تبی بیماری نه مړ شم نو تب مدبر اکز پدی فلانی سفر کې مړ شم نو تو ودی ته وای دی ته وای مدبر مقید یو قید پوری خاص کړي نو دا مدبر سړی خرصول شي اس څه ستر سندره دګي ولا غوړی دا کوي ا تختی غو دې نه دیرو نو ایدا مدبر مقید دے حمل کڑے دے احناف علماء دا پا مدبر مقید مانے دی پر لگو رئی یو مطلق وی یو مقید وی وی ایدا متو فا انتا مدبر دبرتو کا بعد موتی دما دمر نفس ته مدبر دي ته مطلق وای دي کې ګوره مدبر غلام نشي خرصوله اے روغ روغ یو سی بچیا پیدا سب کوي به خو نه پیو وای ها او یو مقید وي دي ته بنا دي توخي نه دي فلانه بیماری نه کمر شو ادي فلانی سفر نه نوا غست دلر نعیم ابن عبداللہ العدوی رضی اللہ عنہ بسمان مئت درہم فات سو درہم فجاء بها رات لیو کلپ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فدفاها الیه ورکل دعات ثم قال بورتوی ابدأ بنفسک شورو کدزاننا فتصدق علیہ پدی خیراتو کا جامع نشتا پیزار نشتا فراغ دی نشتا فین فادوالا شیون فسیواسو شیع فلی احلک نو پا بال بچو لگو فین فادوالا ان احلک شیونو کده بال بچن شیواشن فلی دی خرابتک نو بیا پا خپلو خپلوانو لگو فین فادوالا ان زی قرابتک شیون اک سیواشو ده خپلو خپلوانم سشیع فها کذا وها کذا یقولو بین یدیک فبین اید مخلے ورکا نور غریبانانو نا فای امینی کاو فی طرف لغان شمالی کاو گس طرف تا وبهی قال حدثنی یعقوب ابن ابراہیم الدورقیو قال حدثنا اسماعیلو یعنی ابن علیان ایوبان بزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ ان رجل من انسوار یو سنید انسوار نچوی لکی دل باغتا ابو مذکورن اعتك غلاما له عن دبر آزاد کړي او غلام د ځان د بر نفس یقال له يعقوب وغتب يعقوب وساق الحديث بمعنى حديث الليث باب فضل النفقه والصدقه للاقربين والزوج والاولاد والوالدين ولو كانوا مشركين باب دې په بیان د فضیلت د نفقه او صدقه کې په خلق خپلوانو او په خزي په اولاد په والدینو اگر کوم مشرکان وي الیاذ بالله وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات ولا مالک بن اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه انه سمع انس بن مالک رضي الله عنه يقول كان ابو طلحه اكثر انصار اکثر انصارین بالمدینه مالا دیر په انصارو کې په مدینه کې د مال په اعتبار دا انس رضی الله عنه پلندرو وکانا حب مواری له بیرحا او ډیر محبوب د مالونو هغه ته بیرحا وکانت مستقبله المسجد او دا مسجد نبوی ته مخام خدا باغ و رسول الله صلی الله علیه وسلم يدخل هذه بدن کیدو اشرب مما یا سکل به دو بو نچ پدی کیو طیبن پاک صاف فغی وبوی اس دا باغ د مسجد نبوی صدا باب ملک فهد یو غټ گیټ د مسجد نبوی امخل ورتلو یلا ردا هر لوی گیټ سمخل لارای دا تقریبا 22 نمبر گیٹ دے دا مسجد نبوی دیل چواردن نشی نو چواردن نکی دی گس طرف لبس دا اول صف سر دا کوئی دی بی روحا ادا غزے کی دا باغو قال آنس رضی اللہ عنہ فلما نزلت ها دیل آیتو کلچ نازل شد آیات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هرگز نشه رسیده نه کئی تا چولگو یغمال چی مینه ورسر ساتی راپور تشو ابو طلحا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فقال ویوی ان اللہ عز و جل یقول فی کتابی بیشک اللہ عز و جل فخل کتاب کے فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هرگز نشی رسیده پنی کئی کی کمال تا او هرگز نشی حاصلو لے ثواب دنی کئی چی اولا گوئی دا غمال نچ ورسرمی نساتی اے گوری او سادر نوی چاوا اس کو دا زور خیرات کئی نوی پیزار واغ اس کو زور خیرات کئی خوراک او خوڑو سیواشو تی او غریب لے ورکی دیتا نیکی وی او دیتا کمال فی البر نوی او گو رئیو لکی چتا دیتا گو کدو دیتا نیکی وی او کمال فی البر دادا چی قیمتی شئی دیتا اللہ پر نم خیرات کو وَإِنَّا حَبَّ أَمْوَالِي لَيَّ بِرُحَا او دیر غورا و محبوب پا مالونو کی ماتا بِرُحا دے وَإِنَّا صَدَقَةُ لِلَّهِ او دا صدقت اللہ تا ارجو بررها و زخرها زومیت ساتن ددید نیکی او ددید زخیر کی دو پنیز دا اللہ فدعها یا رسول الله ثشیتا کیږي د هدا الله رسول کوم زه کیږي خو غشي رسول الله صلی الله علیه وسلم بخ وهو ذلک مال رابح دا خو مال رابح سودمن غټه والا دا هډیر د غټه مال له او دا اللہ پلارا کی چولگی دو دا سودمن مال لے او دا دا گٹ مال لے بخ پسکون دا خاصر دے ادی کنورم لغات راغلی او دا لکمو وی وح وح ندا خوشالی الفاظ نوئی چی وشی دی تعجب کیوا چی دا خمال دا گٹھے دے گٹھے والا مال لے و انی ارا قد سمیتو ما قلت ما وار دلاغ چی تاہوئی فی آد دی بارکی و انی ارا زوین من تجعلها فی الاقربین چو گرز و تقسیم کدا با پخپر پلوانو کی فقسما ابوتو الحا تقسیم کړو دا باغ ابو طلحه رضی الله عنه فی اقاربه پختر خپلوانو کې و بنی عمه او پزامنو د ترونو کې په وی قرات السلام محمد بن حاتم قرات السلام بهزن قرات السلام ماد بن سلامه قال حدثنا ثابت بن انس رضی الله عنه قال لما نزلت هذه الآيات دعيات نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ابو طلحة أرى ربنا ونخفل رب يسألنا من أموالنا چه مغن مطالب كي زمغ دا مالون نزمغ دا پارا فأشهدك يا رسول الله گواكم دياد الله رسول عني قد جعلت عربي ماوغر زلق بلزمك عبير وحال الله اللہ تعالى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل في قرابتك هذه پخپل خپلوانو کی تقسیم کا قال فجعل في حسان ابن ثابت حسان ابن ثابت خپل ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنهم وبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي وقال حدثنا ابن وهب القرابر عمرو بن بكير عن كره بن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها انها اعتقت وليده بیا زاده کړی و یو وینځ په زمانه د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم کې فذكر ذلک نو ذکر کړی و دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال الله حبیب لو اتیتها اخوالک کدا وینځ دی ور کړی و ما ماغانو تا کان اعظم لی اجرک دا بډیر لوی وستاد اجر د پارا وبه قال حدثنا حسن بن ربيعه قال حدثنا ابو الاحوز عن النبي وعلى نبر بن الحارث عن زينب امرات عبد الله رضي الله عنهما قال داوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا خيراتنا كويا معاشر النساء ادلي ذنانا ولو من خليكن اگر قد خپل زیورات نه قالت دا فرمای فرجات ال عبد الله واپس شو خپل خاوند عبد الله تا فقل دما انك رجل تيو سړي خفيف ذات اليد خفيف ذات اليد او ته کمزور ما ورته وی تي او سړي خفيف ذات اليد اے قلیل و حدا کنایا و دفقرنا سپکی پخاون دلاز کی یعنی فقیری غریبی سشترینا و ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بسودقتی تا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتو کم دخیرات کڑے فاتی خاون تو الارشا فاسألہو تپوستیو کفین کانا ذالک یجزی عنی کچریوی چی دا کافی کی زمانہ نطالب درکم و الا صرفتها الى غيركم ورنتاسن بغیر ویبل چال ورکم قالت فقال لي عبد الله دا زينب بيبي وي رضي الله عنها وي ما تا عبد الله رضي الله عنه بل هي انت تو الاخفل لاشا خپل د الله د پیغمبر عليه السلام نه تفوسو کا ما سل ليگي او دا علماء لیکلی وای زکه بیبیو لیګلا چې دای دا تاسو کول دي کې تبع او دراتلا چر الله پیغمبر زما د خزر خیرات پما کیږي کنا نو اجماع باندې کې چې ته تاسو کې نو دا بخای قالت بیبیو فات ولقت لانم فیدا امرات من الانصار یو زنان و انصار او نبی باب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اللہ دا حبیب پا دروازہ کی حاجتی حاجتوها زما دا حاجت غنتی دا غی حاجتمو قالت وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا اللہ رسول قد القیت علیہ المحابتو پاغی دا سے حیبت غنتی غرزول شیو سکورتلے نشول او یوروب اللہ چولیو دا غیمانی قوت دا وجنا قالت فخرج علينا بلال بلال رضي الله عنه فقلنا له ورتويتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاخبره خبر وركان ان امراتين بالباب يود زنان دي دروازه کی تسال عليك تن تفوس کی اتزي الصدقه عنهم على ازواجهما آیا کافی کی خیر خیرات دي دوارن پخا اندام دي والا ایتامین او په یتیمانانو فی حجورهما چه د دای په پرورش او جولو کې دي ولا تخبرهم ان نحن خبر بور کو چې موږ څنګه سو کیو قالت بیبی او فدخل بلال وردن شو بلال رضی الله عنه علی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسول الله صلی الله وسلم فساله تپوس دیو کو فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم من هما دا دوار سوگنی فقال امراتم من الانسوار یو خزد انسوار ندا یو زینب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی خزینب نموال زنان دیری ایو الزیانی بی دا پکی کم زینب دا قال امرات عبداللہ دا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لهم آجران دیل دعا جنون دی اجر القرابت یا وجر دخپل ولی و اجر صدقا او بل اجر دصدقی بل اجر دصدقی پدی حدیث بانی دلیل نیولے دے امام شافی امام احمد امام ابو سور او امام ابو یوسف و امام محمد رحم الله و بعض اهل ظاهر دیوی جائز دی چې خزق خپل زکات خاون فقیر لور کی اے باب ابو حنیف رحم اللہ وی جیز ندی چی خز اخپل زکاة خاون لور کی نگور صدقا غی حمل کری دا پا حدیث کی پا صدقی واجب بانے تکو یتزی عنی ما نکافی کی او دا نور وای چې نه دی کې صدقه نه مراد هغه امام ابو حنیفه رحم الله وای دغه شان خیرات ته لکه ولو من حلی کو نه خیرات وکي اگر کده کالو نه نو دا نفلی ته مراد تا په هر حال حدیث کې د ائمه کرام اختلاف دی یو لوی طائفه د ائمه وای چې د خزی زکات په فقیر خاون کیږي او ور د خاون پینې کیږي ځکه په خزه د خاون نفقه لازمه نه ده او په خاون د خزه نفقه څه ده دا فرض او لازمه ده ائمه ابو حنیفه رحم الله او نور ائمه کرام امام مالک رحم الله وای امام احمد صاحب هم یو روایت ته چې نه فرضی زکات د خزی په خاون کیږي وبه قال حدثني احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا نعمش قال حدثني شقيق بن نمر بن الحارث عن زينب امراه عبد الله رضي الله عنهما قال فذكرت لابراهيم فحدثني ابي عبيده عن امر بن الحارث عن زينب امراه عبد الله رضي الله عنهما بمثله سوان بمثل دی برابر قال كنت في المسجد وإذ في الجمعة كم نوكتم نبي الإسلام فقال ويوي تصدقنا ولو من حليكنا اي زنانو تيوي خيرات كوي کر كده قالوني وساك الحديث بنهو حديث بنهوس وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا هشام بن عروان به عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي اجر في بني ابي سلمة اي اشتد ما ذا پار اجر فبشود بدي ابي سلمة كي دا د هغې مخکې خاون بچی و بیا د الله د حبیب په نکاح کې راغلی وه انفقوا علیهم زه خرچ کوم په دوی ولستو بتارکتهم ازنیم چې دا یتیمانان بچی پرېږدم هاکذا هاکذا دارنګې او دارنګې زه خدای داسې داسې نه پرېږدم چې دی دګنې سبا خیرونه غواړي نپر زمز دی دارنگی انما هم بنیا دا خوز ما بچینی نپر زمدہ سدا سی یعنی محتاجین دا خوز ما بچینی قال اللہ حبیب فقال نعمار لکی فیهم اجر ما انفقت علیم تا دا پارا پدوی کی اجر دیا غچوی لگے پدوی فحدثني سويد بن سعيد قاتسن علي بن مسير هاو بي قاتسن او اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر جميعا شام بن عروة في هذا الاسناد بمثله وبي قاتسن عبد الله بن معاذ الانبري وقاتسن ابي قاتسن شعبة عن عدي وابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم مسلمان اذا انفق على اهله نفقه خرج كاي پخپل اهل او بال بچ خرچا وهو يحتسب اودي ثواب گمان کوي كانت له صدقه ذهب دد پار خیرات وی وبه قال حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع كلاهما محمد بن جعفر ها وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع جميعا شعبه في اخر الاسناد فبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن شعب بن عروان به عن اسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان امي قدمت علي مور زما راغل دماتا وهي راغبه او راهبه شک دے دراوی زما مور راغل دا وهي راغبه شک راغل او راهبه او تبرانی کی دی راغبه و راهبه راغبتن مانا سوا راغلی دا او دا طلب او رغبت کئی پنی کئی دخپلی لور کی چی لور مما سر احسانو کی او راغبتن یریدن کی دا چی دا بگنی واپس کی دا نامرادا دا په حالت د شرک کم داودا سکے د اسلام نه رغبت هم کئی مخانائی نزک پدی سخرچکم نو پدی کی اجرشتا آفا اسویلوها آیا عزدی سرا سل رحمی اساتم قال نعم دا اللہ حبیب فرمائل آو اراغبتن مانا تمل ری طلب کئی زماد سل رحمی یا راغبتن راغبتن دا بد گنون کې د اسلام لرا دا اللہ حبیب ورته نام آو سری امکی و بیهی قال حدثنا ابو قریب محمد بن للا قال حدثنا ابو اسامہ ان شام نبی ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت قلت ما ولي يا الله رسول قدمت علي امي راغل دفما مور زما مور به راغل دا وهي مشركه نو دا مشرک دا في عهد قريش په عهد قريش کې صلح حدیبیه کې اذ عاهدهم كل شيء معاهده کړوا فَصَفَّتُ مَا فَتَوَهُتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي مور مې راغلي او غ راغبه دا اسلام نه مخړې بدی غني افَأَسْوِلُ أُمِّي دِ سَرَ سِلَ رَحْمِي وَسَاتَم قَالَ نَعَمْ سِلِي أُمَّكِ يَا مور سَرَ سِلَ رَحْمِي وَسَاتَ بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ لِلْمَيِّتِ إِلَيْهِ رسیدل دا ثواب دا صدقی دا مڑی نمڑی لرسی کنا نو خیر خیرات مڑی ترسی دیکھ دا احادیث در تا ذکر کئی چه خیر خیرات مڑی تا ثواب رسی او طول تعالی ثواب ورکای چا ک د خپل عمل ثواب موجو کو روجونی وا خیرات ورکو او دا چاله بخینو رسای پیسو چې نفلی خیرات ورکای زمو پتاو لیکلی نو نیت دې د ټول مؤمنانو سره مؤمناتو زنانو کی الله ټول ته ثواب رسای عددی بخون کی پا اجر کم کمی نرازی و امام مالک امام شافعی رحم اللہ وی چه عبادات بدنیا محضا لکمز تلاوت و ایددی ثواب مڑی تن رسی دی دوارو پنیز ہاں صدقا و حج ددی ور ترسی دبی علیہ السلام یو دو گران زبہ کڑیو او په یو کې د ټول امت نیت کړو د ټول امت نیت کړو باغی کې او یالله دا زما د ټول امت د طرف نه لري یو ګړی د ټول امت نه خیرات کو ور خپل نیکو اعمال او ثواب کو سوچا تبخی الله ورته غرسي دعا رسی خیرات رسی تر دې چې د قران د تلاوت ثواب هم رسی ختم دیو کو ته مور خپل راتونو مردگانو لمی بخله ثواب الله غي ترسي وګوره کدا چاره بخي ک مړیو کو ژوندې دواړو له بخله شي مړو ژوندو دواړو ته بخله شي او نبی رسول اسلام تم سره بخله شي ابن عمر رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام د وفات نه پس به نبی علیہ السلام له عمره کوله او باز خلق د الله د پیغمبر نه حجونه کوي څوک ورته قربانای کوي د باز علماء مبارک راغلی وای او یا حجونه د الله د پیغمبر نه کړو ها د باز علماء نراغلی وی د لسو زورو نزیات ختمونه کړیو پیغمبر علیه السلام تا ادا غشان به قربانایم کولی د خیر خیرات سره کوي ثواب ابن تبخی ژوند دې مړې دې ددا ثواب الله رسای دې کې دا احادیث در ل ذکر کړي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن رمیه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عائشه عن نبی عائشه رضی الله عنها ان رجل یو سړی راغله او نبی صلی الله علیه و الی وسلم فقال یا رسول الله ان امي افتتلت نفسها زما مور چه دا افتتلت نفسها یا نفسها ناسا پی داغی روح واغسته شو او وفات شو زما مور سشو ناسا پی وفات شو مانا و ما تت فجاعتا ناسا پی مڑا شو اڑو سلسمن شو وسیعت تا ولم توسي وصيتونك واظن هذا بغمان قول او تكلمت تصدقت خبري کړي وي او خبر له سمشه وي نو هغه بخيرات کړي وي نو اعزت خيراتكم قربان اجر بور ترسي افلها اجر ان تصدقت عنها ايا غل باجر وكمات خيراتك قال نعم تلا حبيب فرمائل او وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه وبه قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر وبه قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن اسحاق كل من شام بهذا الاسناد احاديث ذا ابو اسامه كي ولم توصي وصيته من اكره كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون باقی راویانو داسین دیوینی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین نور بے انشاءاللہ بیا ہوئی بچیا سکارون دی زمان الہ العالمین زمان خاتمہ پر ایمان الله ممتاز هم والدين او استادانو برو ژوند ثواړه او دي ګلاب لازم ټول ديني دنیوي حاجتونه تر سره کړي د مدرسې دا کارونه شروع دي الله په خیر عافیت اختتام ته ورسه او د غیب نور تاس باب الله جوړ کړي الله د ټول مراکز او مساجد او مدارس او دینی شعبو مدد نصرت دغیب و دخزانون اپا دیکی اللہ زیادت راولی کمی پاکی مراولی الا د هر زی شر د شر نمو په عمل د هر ظالم د ظلم نمو په عمل سمر بیماران دی شفای کامل عاجل و طور بسید صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علی و آله و صحبه